zaczął program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 marca, jest 13. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają konsultacje. Unia Europejska szykuje odpowiedź na próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Po Legnicy, Szczecin, tam też usunięto pomnik żołnierzy radzieckich. Tej nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Polska skoordynuje reakcję na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii z innymi krajami unijnymi, zapowiada szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. W poniedziałek spodziewana jest odpowiedź na próbę zabójstwa rosyjsko-brytyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Wszystkie tropy prowadzą do Rosji. Przybywający z wizytą na Węgrzech Krzysztof Szczerski mówił, że polska odpowiedź jest przygotowywana. Powoli, spokojnie budujemy, jak powiedział minister Czaputowicz, pragmatyczny odpowiedź na sytuację jaka i politykę rosyjską w naszej części Europy i w ogóle wobec wolnego świata i też taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Sprawa zamachu była jednym z tematów zakończonego wczoraj w Brukseli unijnego szczytu. Wielka Brytania otrzymała tam poparcie wszystkich unijnych krajów. Kilkanaście państw, w tym Polska, konsultuje się w sprawie kolejnych działań. Może to być na przykład wyrzucenie z unijnych krajów rosyjskich dyplomatów albo wezwanie na konsultacje przez poszczególne państwa Unii ambasadorów z Rosji. Na tym etapie Unia Europejska nie zdecydowała się na sankcje wobec Moskwy. Tym razem nie doszło do tragedii. Policjanci uratowali dwie kobiety i psa z płonącego domu w Ornontowicach w województwie śląskim. Gdy tylko wpłynęło zawiadomienie o pożarze, policjanci pierwsi dotarli na miejsce. Bez względu na niebezpieczeństwo weszli do środka budynku. Na schodach znaleźli półprzytomną lokatorkę, którą od razu wyciągnęli na zewnątrz. Następnie po drabinie jeden z policjantów wszedł przez okno na pierwsze piętro, gdzie znajdowała się druga kobieta i jej pies. Potem na miejscu pojawili się strażacy, którzy ugasili płomienie. Funkcjonariusze trafili do szpitala wskutek zadymienia, a tę relację przygotowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. W Szczecinie kończy się rozbiórka monumentu upamiętniającego żołnierzy radzieckich. Pomnik pamięci tych, którzy zdobywali Szczecin, jest demontowany zgodnie z ustawą dekomunizacyjną. Wcześniej zapowiadano, że zdobienia pomnika będą zutylizowane, jednak, jak dziś powiedział zastępca prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, elementy monumentu nie trafią na złom. Ustaliliśmy wspólnie, że kratownica, która jest za pomnikiem, trafi w części w dyspozycję Instytutu Pamięci Narodowej. Jest przygotowywana koncepcja ekspozycji, która będzie umieszczona w Podborsku. To jest schron z bazą atomową. W miejscu pomnika powstanie skwer. W ubiegłym roku po decyzji Rady Miasta usunięto też pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej ze szczecińskiego placu Żołnierza Polskiego. Kilka tysięcy młodych ludzi z archidiecezji warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej uczestniczy w diecezjalnym 33. Światowym Dniu Młodzieży. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Ksiądz Tamasz Zapert, diecezjalny duszpasterz młodzieży. W tym roku poprosiliśmy młodzież z naszych wszystkich parafii, aby przywieźli wizerunek Matki Bożej czczony w ich parafiach. W ten sposób chcemy podkreślić maryjny charakter tego wydarzenia, jak również hasło dzisiejszego spotkania. Nazywam się Antoni Starzyński, jestem z Katolickiego Stowarzyszenia Młodych na Marymoncie. To jest bardzo fajne, bo tutaj możesz poznać ludzi o podobnym zainteresowaniu. Klaudia Samsel z Nowej Wsi. Przyjechałam w ramach przygotowań do bierzmowania. Jestem tu po to, by dowiedzieć się, jak młodzi ludzie robią to, że wierzą. Marta Piekart. Przyjechaliśmy tutaj z naszą grupą. W zeszłym roku już tutaj też byliśmy. Cudowna atmosfera, cudowni ludzie. A najbliższe Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku w Panamie. We wtorek kolejny sprawdzian polskich piłkarzy przed mundialem zagrają w Chorzowie z Koreą Południową. Wczoraj reprezentacja Polski przegrała we Wrocławiu 0-1 z Nigerią. Spotkanie to było okazją dla kilku debiutantów, by pokazać się z jak najlepszej strony. Adam Malecki. Walka o miejsce w szerokiej kadrze na mundial trwa na całego. We wczorajszym meczu z bardzo dobrej strony pokazał się absolutny debiutant Przemysław Frankowski. Pierwszy raz w ataku seniorskiej kadry zagrał także 20-latek Dawid Kownacki. Gra z Robertem Lewandowskim u boku to zaszczyt, ale droga do mundialu jeszcze daleka. Dzień po dniu trzeba walczyć i do tego wyjazdu jest daleka droga, jest dużo czasu i wiele czynników składa się na to, czy ktoś pojedzie, czy nie. Pierwszy raz w reprezentacji zagrał także Bartosz Białkowski, który choć zna hierarchię bramkarzy, nie ukrywa, że chętnie wystąpiłby także we wtorkowym meczu z Koreą Południową. To już decyzja trenera. Ja mogę się tylko domyślać, że jeżeli z Łukaszem zagraliśmy teraz po połówce, to pewnie Wojtek i Łukasz Skorupski także dostaną szansę, natomiast oficjalnie żadnej decyzji nie było podjętej, także zobaczymy. Polacy we wtorek zagrają w Chorzowie z Koreą Południową. Kolejne mecze już w czerwcu z Chile i Litwą. Wrocław, Adam Malecki.

Radiowy Dom Kultury. Dokładnie 10 minut po godzinie 13 zaryzykuje, słońce przebija się przez chmury. Agnieszka Obszańska, mówię już dzień dobry i zaczynamy. Dużo będziemy dzisiaj śpiewać, dużo będziemy tańczyć, a to chociażby za sprawą wizyty na wyspie, jak wulkan Gorąca. Odwiedzimy dzisiaj Kubę, ale przez fotografię i znakomitego fotografa, którego zdjęcia możemy zobaczyć w Warszawie, ale to jeszcze dużo opowieści będzie o tym dzisiaj. W studiu już czeka nasz gość, ale to jeszcze chwila. Będziemy także w paru miejscach, mniejszych i większych w Polsce, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy i gdzie można rzeczywiście zaplanować sobie tydzień ten, czy nawet następny. Planów jest dużo. Będziemy także myśleć o tym, co punk rock zrobił dla świata i co świat zrobił dla punk rocka. Całą historię utkaną z wielu opowieści, archiwalnych zdjęć także umieszczono w jednej książce, która właśnie wyszła nakładem wydawnictwa Czarne. O tym opowie Jan Niebudek. A Agnieszka Szydłowska, pomimo tego, że rozdarta pomiędzy Wrocław a Gdańsk, opowiada nam czule historię i poleca, jak zwykle. Moja propozycja na dzisiaj to jest propozycja, która z jednej strony wybiega w przyszłość, ale z drugiej strony jest apelem. I myślę, że nie tylko do panów. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Przenosimy się do Lublina. Tam czeka na nas pani Joanna Wawiórka-Kamieniecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Noc Kultury, 12. Noc Kultury w Lublinie. To jest impreza, o której chcemy przypomnieć, a właściwie zapowiedzieć ją. No ale to jest właśnie ta przyszłość, bo to jest noc z 2 na 3 czerwca 2018 roku. Niech pani przypomni krótko, na czym to Święto Kultury polega. Lubelskie Święto Kultury to jest taki moment, kiedy naraz w centrum Lublina odbywa się kilkaset wydarzeń artystycznych naraz. Więc jest to właściwie gwarancja sukcesu. Każdy, kto do nas przyjdzie albo przyjedzie, na pewno znajdzie coś dla siebie. A zatem zapisujemy datę. Noc z 2 na 3 czerwca. Mam nadzieję, że niebo będzie gwieździste i będzie bardzo ciepło. Ale a propos apelu, o którym powiedziałam, wszyscy mogą się do tej nocy, czy też do jednego z wydarzeń nocy przyczynić. I uwaga, uwaga, zwracamy się z apelem o przekazanie organizatorom czego? Krawatów. Potrzebujemy ich kilka tysięcy. Kilka tysięcy krawatów. Co takiego macie zamiar z tymi krawatami zrobić? Nie do końca my, ale studenci lubelskich uczelni wpadli na wspaniały pomysł zrobienia instalacji artystycznej właśnie z krawatów. Będzie to krawatostrada, czyli olbrzymia rzeka krawatów. Różnokolorowych, różnych, która będzie umiejscowiona w jednym z głównych punktów Nocy Kultury. Na pewno to będzie piękna i spektakularna rzecz, no ale nie uda się bez pomocy. Cel w zasięgu możliwości, z pewnością słuchaczy Radiowego Domu Kultury. A zatem, jeżeli ktoś chce podarować krawat swój lub kogoś, to gdzie ma się udać i co ma zrobić? Wszystkich chętnych krawatodawców zapraszamy do naszego biura w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 7 na pierwsze piętro. Tutaj czekają wieszaki, pudła i różne pojemniki na wszystkie krawaty. Mogą być lekko uszkodzone, mogą być nawet już niemodne. Również liczymy na to, że osoby, które będą chciały ofiarować nam krawaty, przekażą jakąś krótką, chociażby dwuzdaniową historię. Skąd ten krawat jest, z jaką okazją się kojarzy, albo nawet taką informację, że ktoś w ogóle nie pamięta, skąd go ma, ale jest on już niepotrzebny. Na krawaty czekacie do 1 czerwca, a zatem jest sporo czasu i tak naprawdę można też skorzystać z poczty. Gdzie znaleźć w sieci Noc Kultury, aby uzyskać adres pocztowy? Na stronie nockultury.pl albo na stronie warsztatykultury.pl. Bardzo dziękuję za te informacje. Szukamy Was zatem w sieci i mam nadzieję do zobaczenia na szlaku nie tylko krawatowym. Informacje na temat tego, jak przekazać krawat, także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A naszym gościem była pani dyrektor Festiwalu Noc Kultury w Lublinie, Joanna Wawiórka-Kamieniecka. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy także. To ja ponowię apel. Lublin pragnie krawatów w bardzo dużej ilości. Tysiące krawatów, setki krawatów, pudła czekają. Wszystkie informacje na nockultury.pl. No i tak jak wspomniałyśmy, na naszej stronie. A my pędzimy dalej. Back in the stack. Tak nam ładnie pomruczało Suns. A teraz moje polecenie. Ja dzisiaj proponuję taką wyprawę w mniejsze i większe miejsca, miejscowości, w ślad za pewnym spektaklem, którego autorem jest Ludomir Franczak, który para się dokładnie teatrem, ale takim, który jeszcze angażuje bardzo dużo innych sztuk współczesnych do tego. Sztuki wizualne, dźwięk, który jest bardzo ważny, i muzykę. Za to wszystko odpowiada akurat w spektaklu, o którym mowa, Dymiter, czyli Marcin Emiter. No i to jest gwarancja tego, że jest to niezwykle dźwiękowo porywające. Ale najlepiej już o całym spektaklu i o trasie opowie sam Ludek Franczak. Zatem zapytajmy, co to za spektakl? Walden, czyli Życie w lesie, to jest powieść Henry'ego Davida Thoreau. Właściwie nie tyle powieść, to zbiór 19 esejów. To zapis jego przeżycia, eksperymentu, kiedy na 2 lata, 2 miesiące i 2 dni wyprowadził się do lasu nieopodal stawu Walden, gdzie zbudował swój dom i po prostu mieszkał, żyjąc z tego, co zebrał w lesie, złowił w stawie, bądź wyhodował na swoim mini poletku, gdzie głównie uprawiał fasolę. I właśnie to się stało w 1845 roku, a w 1854 czyli 9 lat później, wydał własnym sumptem powieść Walden, czyli Życie w lesie, która podsumowuje te 2 lata jego mieszkania, opowiadając o różnych aspektach tego życia, czyli tam jest rozdział dotyczący ekonomii, tego jak mu się to udało za żadne pieniądze tak długo przeżyć i mieć się świetnie, ale na przykład dla mnie w tym spektaklu dużym punktem odniesienia jest rozdział poświęcony dźwiękowi. Rozdział, który po prostu nazywa się Dźwięk, jest jednym z pierwszych historycznie zapisów pejzażu dźwiękowego, tego co słyszymy dookoła. Wcześniej chyba tylko Aleksander von Humboldt podczas podróży po rzece Orinoco opisywał wrażenia dźwiękowe. Thoreau właśnie jest jednym z prekursorów, który uważnie słucha tego co jest dookoła i to co słyszy opisuje. No właśnie, bo ty na powieści Thoreau budujesz swój spektakl, zresztą operujący bardzo nowoczesnymi, przeróżnymi środkami. Jak to już wygląda? Z czym się mierzymy? Mierzymy się przede wszystkim z pigułką, która pokazuje tę powieść. Ja, zabierając się do tego, właściwie czytałem tę powieść 2 lata, czyli podobnie jak Thoreau ją pisał, tak samo ja ją czytałem. Nie czytając oczywiście ciągiem, ale powracając do niej po kilka razy. I zdarzyło się tak, że na początku nie miałem swojego egzemplarza i wypożyczałem egzemplarze biblioteczne. Za każdym razem, kiedy wypożyczałem książkę, okazywało się, że po prostu jest ona cała podkreślana. No, ja raczej nie podkreślam w książkach z biblioteki, natomiast ludzie, czytelnicy Thoreau, czują nieodmierną chęć po prostu zaznaczania ważniejszych fragmentów. Co więcej, okazało się, że w internecie istnieje pełno stron poświęconych cytatom z Henry'ego Thoreau. I właśnie wyciągając te strony, poszczególne egzemplarze książki, zebrałem swego rodzaju archiwum jego przypowieści, cytatów, które dla ludzi tu i teraz, nam współczesnych, są najbardziej istotne. Tym bardziej, że pierwsze tłumaczenie powieści Thoreau ukazało się w Polsce w 1990 roku, czy 91, więc prawie 150 lat po tym, jak Thoreau ją napisał. Więc siłą rzeczy jest ono też troszkę bardziej współczesne. Mimo że operuje językiem nawiązującym do języka XIX-wiecznego, jest to dużo bardziej nowoczesne i okazuje się, że te wszystkie cytaty, to o czym mówił Thoreau w połowie XIX wieku, tu i teraz jest niezwykle ważne. Za nami już parę spektakli. Byłeś w Teremiskach, byłeś w Lublinie, Świdwiu, w Pradze czeskiej. Co przed nami jeszcze? Przed nami Krytka Polityczna, świetlica krytyki politycznej na granicy w Cieszynie i osobliwy poniedziałek, który odbywa się w klubie Baza w Krakowie. To w najbliższym czasie, a za chwilę jeszcze Słupsk, Gdańsk i Poznań. No, ja zrobiłem ten spektakl trochę w duchu Thoreau. On się mieści po prostu do walizki, tak jak Thoreau postulował, żeby nie mieć zbyt wiele rzeczy. Tak samo ja staram się zrobić go za pomocą jakichś podstawowych środków i też on jest obliczony na takie jeżdżenie w różne miejsca, szczególnie właśnie to miejsce odległe, czyli Teremiski, Świdwie, też Cieszyn, no to są miejsca znajdujące się na obrzeżach mapy, ale też z perspektywy tego spektaklu chyba najbardziej ciekawe. W Wszystkie szczegóły są dostępne na mojej stronie internetowej elfranczak.blogspot.com. Tam na bieżąco po prostu uzupełniam trasę i miejsca, w których się ona może pojawić. I rzeczywiście warto się wybrać w jakieś takie przestrzenie trochę bardziej odległe. Niedawne moje granie w Świdwiu właśnie to udowodniło. Świdwie jest niewielką miejscowością koło Szczecina. Tam publiczność przyjechała samochodami, jadąc po bardzo wyboistej drodze. Sama ta podróż na spektakl jest swego rodzaju spektaklem. Jest jakimś wprowadzeniem. I to, co się potem zobaczy, po prostu zostaje dużo głębiej niż jeśli przejdzie się na sąsiednią ulicę. Tak, Ludomir Franczak, autor spektaklu, który spakował go do walizki, przemierza teraz przeróżne miejsca w Polsce. Zachęcam, żeby dołączyć do entuzjastów tego spektaklu, bo on już był pokazywany i to nie jest premierowa sytuacja, no ale żeby powędrować sobie po mniejszych i większych miastach. Dziś Cieszyn w świetlicy krytyki politycznej, zatem zapraszamy bardzo serdecznie. A gdyby ktoś nie zapamiętał tych wszystkich szczegółów, to oczywiście można to podejrzeć już na naszej stronie. A my powoli zaczynamy ruszać przeróżnymi częściami ciała. Pedrito, ella me miró y me marcó, quítate pa fuera. El que le gusta soy yo. Vamos a ver quién se la lleva. Alexander, y ella me miró y me marcó, quítate. Sal pa fuera. Que el que le gusta soy yo, caramba. Vamos a ver quién se la lleva. La noche vacilando mi tremenda gozadera. Hey, hey. Y tú creyéndote cosas cuatro tragos y en la afectan a cualquiera. Hey, hey. ¡Qué dolor! Parece un ventilador. ¡Qué dolor! Ya lo tuyo no tiene salvación. ¡Qué dolor! Anda, sale, búscate otra nena. Por encima de eso, tú eres el amigo mío. Mujeres hay por montones y los amigos están perdidos. Anda, arranca que ese huevo quiere sal y le voy a echar pimiento. No estoy pa' esa bobería que se la lleva el viento. Ay, se altira, mujeres lo que se sobra, vaya, vaya los tormentos. Cada loco con su tema, cada cual en su momento. Yo no quiero invento. Bye, bye, bye. Y yo por ella lo siento. Como un traje yo estoy contento. Vaya, camina por arriba el mambo. O te la llevas tú. O me la llevo yo. Se la lleva el viento. Pero tú sabes que está sonando. Pedrito Camacho. Llevo yo, o me la llevas tú. Oj, Don Belen, salsa. A z nami już gość Olga Łacna. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Z Instytutu Fotografii Fort w Warszawie, bo właśnie tam u was możemy oglądać wystawę, no myślę, bardzo intrygującą, właśnie taką, która opowiada o Kubie. I to z, niekoniecznie z tej perspektywy, którą lubimy, o której lubimy myśleć bardzo często, o tej wyspie rajskiej, pięknej, z karaibskimi plażami, słońcem, z palmą Real, która do samego nieba wznosi się, jest jedną z najpiękniejszych palm, jakie widziałam w życiu. Sprawcą całego tego zamieszania u was w forcie jest Ernesto Bazan, znakomity fotograf, który, no cóż, z Kubą bardzo jest związany. Zgadza się. Ernesto Bazan, to prawda, sam jest Włochem, w ogóle Sycylijczykiem z Palermo. Ale to podobny temperament. Natomiast on był związany z Kubą przez, no mieszkał tam przez blisko 15 lat. Pierwszy raz wyjechał na Kubę, kupił sobie wycieczkę, będąc w Meksyku, w Meridzie, taką szybką, tygodniową all inclusive. Czyli tam dokładnie tak, taką typu typową. Plaża, palma, cieszę się, tak, że pojechał, jest słońce. Zakochał się W Kubance? W Kubie. Najpierw się zakochał w Kubie, zaczął tam wracać i tak naprawdę od 92 roku do momentu, kiedy musiał opuścić Kubę w 2006, no praktycznie był tam przez cały czas. Ernesto Bazan to jest klasyk, jeżeli gdzieś już mówimy o fotografii i tym, jak jego nazwisko się plasuje w świecie fotograficznych gwiazd, bo niewątpliwie jest to bardzo ważna postać. Jest wielokrotnie nagradzany właśnie za swoje kubańskie projekty. Jego prace się znajdują w kolekcjach, najważniejszych kolekcjach fotograficznych na świecie i wydał 3 książki na temat Kuby. To jego główne, takie największe dzieło, które się nazywa po prostu Bazan Kuba. Jest to przepastny, monumentalny zbiór. To są fotografie, które właśnie zaczął robić od 92 roku. Tak zwanym okresie specjalnym. Tak, o nim jeszcze porozmawiamy, bo to jest bardzo, myślę, taki trudny czas. Opowiadałaś o tym, że Ernesto Bazan zakochał się w Kubie, jeszcze nie w Kubance, ale w Kubie, i trudno sobie niektórym to wyobrazić, bo rzeczywiście kontekst historyczny i to, co dzieje się na Kubie teraz, to, co działo się. Ja dopiero z Kuby wróciłam po 3 tygodniach podróży przez mniejsze i większe miejsca. Ty byłaś na Kubie 20 lat temu? No, trochę mniej. Też, no, 18. To jest 17. Ogromna różnica, jak podejrzewam. Też tak myślę. Ja teraz z kolei nie byłam. Bazan był z kolei jeszcze wcześniej. Tak. To bardzo trudny czas. To jest czas, kiedy Kuba ma nałożone embargo. To jest czas, kiedy rzeczywiście na wyspie nie ma pracy, nie ma nic. Jest praca, ale za bardzo małe pieniądze. Kiedy ludzie głodują, tak naprawdę okres specjalny, o którym traktuje jeden z cykli Bazana, to jest okres, w którym literalnie mówi się, że Kubańczycy jedli wszystko, co chodziło w lasach i co chodziło po ulicach. Tak, koty znikły. Koty. Z ulic na przykład. No to był, głód, potworna bieda, bardzo trudny okres, brak benzyny, no wszystko to, co było związane z brakiem pomocy od Związku Radzieckiego po prostu po 89. Tak, bo wiązało się to z rozpadem bloku komunistycznego. Tak, i Kuba została tak naprawdę sama ze wszystkimi swoimi problemami. I to był dokładnie ten moment, kiedy on trafił na Kubę. I to go po prostu zafascynowało, bo to wiadomo było, że tam się będzie bardzo dużo działo, że to będzie przełomowy okres dla Kuby. I tak naprawdę właściwie on, Bazan, tam mieszkał do 2006 roku, wyjechał raptem półtora roku przed śmiercią Fidela i przed przejęciem... Fidela i Josu i Kuba Castro. Tak, przed przejęciem władzy przez Raula. W związku z czym cały okres życia na Kubie Bazana to był właśnie ten najtrudniejszy dla Kuby etap. I to widać też w tych zdjęciach. One są bardzo poruszające. Tak, to już możemy sprawdzić między innymi, no część oczywiście na stronie trójkowej i szukając Radiowego Domu Kultury. Mamy galerię i parę zdjęć Ernesto Bazana. A o zdjęciach za chwilę porozmawiamy, bo 70 to jest bardzo duża ekspozycja, tak. Więc 70 zdjęć przeróżnych zobaczymy właśnie w Forcie w Warszawie, w Instytucie Fotografii Fort. No ale zróbmy oddech, no i znowu trochę poruszajmy biodrem. Sé bien que te provoca. Pide lo que quieras que yo, Roberto. Pide por esa boca. Mira que ya estoy aquí. Échate pa' acá, ven a guarachar, quiero verte bailar. Esta vez la voz simulada, te la voy a duplicar. Me gusta. To z płyty, którą gdzieś na ulicy zakupiłam, na ulicy Hawany. Strasznie dużo tego. Tam jeszcze kwitnie bardzo dobrze taka uliczna sprzedaż. Niekoniecznie nośników, które są gdzieś zarejestrowane albo do końca pochodzą z legalnych źródeł. Ale to trochę, ta płyta to jest też opowieść trochę o Kubie, bo rzeczywiście myślałam, że to będzie zupełnie inna płyta. Płyta z koncertem, który usłyszałam na żywo. na ulicy właśnie. Byłam przekonana, że to są właśnie te dźwięki. Okazało się, że to po prostu rumba i salsa. No nie po prostu, no to wspaniała rumba i salsa. Olga Łacna z nami z Instytutu Fotografii Fort w Warszawie. Opowiadamy o wystawie Trylogia Kubańska Ernesto Bazana, znakomitego fotografika, który właśnie w jakiś sposób, tak na swój sposób właściwie, postanowił tę Kubę w obrazie zamknąć. I rzeczywiście 70 zdjęć to sporo, żeby o Kubie opowiedzieć. Te 70 to jest wybór. To jest wybór z blisko 220 zdjęć. Tego heroicznego czynu dokonał Tomek Tomaszewski, który jest kuratorem wystawy. I jest to... ta trylogia była pokazywana wielokrotnie, natomiast po raz pierwszy kuratorem wystawy Bazana jest nie on sam, tylko ktoś inny, kto wziął ten materiał i zrobił z niego trochę zupełnie inną opowieść. Mianowicie połączył trzy odrębne cykle, czyli właśnie Kuba, Al Campo i Isla, które do tej pory Bazan pokazywał jako oddzielne części. Tomek połączył to w jedną całość. I tak jak pierwsza część, tak, to jest ta część, która rzeczywiście gdzieś może nas najbardziej poruszać, bo to jest najbliższy dokumentowi, tak, to jest zbiór dokument, zdjęć. To jest dokument, oczywiście dokument typowy dla Bazana, sposób bardzo skoncentrowany na człowieku. To tam bohaterem jest zawsze człowiek i... umieszczony właśnie w tym bardzo trudnym okresie. Bardzo trudnym okresie. Specjalnie. No Bazan jest przedstawicielem fotografii humanistycznej, bardzo jakby oglądając zdjęcia widzimy jego stosunek do tego człowieka i to też właśnie Tomek Tomaszewski pięknie powiedział, że Bazan jest dobrym człowiekiem, bo on dba o ludzi, ale on dba o ludzi poprzez swoją fotografię i to też widać, to znaczy, że on troszczy się o ludzi i te zdjęcia są, widać w nich tę troskę i jego oddaje zaangażowanie. Im godność, tak, także. Zaangażowanie emocjonalne w to wszystko, co fotografuje. Myślę, że dlatego te zdjęcia są tak mocne. I to jest ta pierwsza, główna część po prostu zatytułowana Kuba. A potem zaczyna być bardziej tak metaforycznie. Metaforycznie, ale też osobiście. Sentymentalnie bardzo. I osobiście. Tak, dlatego, że najpierw oczywiście Bazan zakochał się w Kubie, a potem w oczywiście Kubance. Zakochał się w Kubance. Tak, to nie jest jednostkowy przypadek. Ożenił się i razem ze swoją żoną Sisi zamieszkali na wsi. W okolicach Winiales. Tak, Winiales, wspaniałe, tam... piękne Mogoty, czyli wielkie skały, tak, wyrastające z pól tytoniu. Tak, no, tam się w można chcieć zamieszkać. Zamieszkali i kolejny cykl, czyli Al Campo, który jest to nietypowe dla niego, bo jest to w kolorze. To jest tak naprawdę opowieść o jego życiu, o jego sąsiadach, przyjaciołach, o jego żonie, rodzących się bliźniakach, ponieważ tam też urodziło się jego dwóch synów. I to jest bardzo osobiste. Jest tam... nie ma tam już polityki, nie ma tam miasta, nie ma tej Hawany. Jest po prostu życie na wsi, życie ludzi, w którym on też wyłapuje dużo właśnie takich pięknych, metaforycznych obrazów. No wyłapujmy w takim razie i korzystajmy z tej znakomitej okazji, bo wystawa trwa. Właściwie niedawno się otworzyła, tydzień temu. Tak, otworzyła się tydzień temu, otwarta będzie do 6 maja, także to jest znakomita informacja. Trylogia kubańska i Ernesto Bazan, który pokazał Kubę, także tą Kubę, której my już teraz nie poznamy, ona już nigdy nie wróci, Kubę sprzed 20-30 lat. Zatem jest to świetna okazja do zmierzenia się także z tym, co dzieje się na Kubie teraz, a to są ogromne zmiany. Pomimo tego, że mam wrażenie, że Kuba stoi w miejscu i cały czas ma ogromne problemy, że ma od politycznych przez społeczne, tak jednak coś tam drga i te ruchy takie robaczkowe wprawdzie, ale są widoczne. Trylogia kubańska. Idziemy i zmierzamy do Instytutu Fotografii Fort w Warszawie, gdzie możemy odwiedzać was na stronie internetowej. Można też odwiedzać nas na stronie internetowej institutfotografiifort.org.pl. Znakomicie. Ten adres także jest na naszej stronie. Olga Łacna była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję. I pędźmy oglądać Kubę w obiektywie Ernesto Bazana. right in, have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my AGM, for my tape machine. Temperatura wcale nie spada, bo z Kuby przenosimy się do term, także gorących. A naszą przewodniczką będzie Anna Dudzińska. Gdyby kiedyś ktoś tylko mógł, to koniecznie powinien. Szwajcaria, chociaż kojarzy nam się z alpejskimi domkami, jest miejscem wysmakowanej i niezwykle współczesnej architektury. To są termy Wals, Peter Zumthor. Jeszcze chłodno, a więc zaproponuję Państwu dzisiaj coś, co nas rozgrzeje. Architekt Piotr Musiałowski, autor projektu m.in. polskiego pawilonu na Expo w Mediolanie, czytał o tym miejscu już w czasie studiów. W ogóle tak mieliśmy na studiach, że gdzieś tam nasi profesorowie opowiadali, że to jest takie miejsce obowiązkowe, które trzeba zobaczyć. I ja tak trochę nie dowierzałem, a trochę też w ogóle nie byłem świadom, że można aż tak mocno odczuwać architekturę i tak sensualnie. W środku gór, w obecności niesamowitych krajobrazów, jest budynek, do którego nawet trudno wejść. Cały budynek jest zrobiony, zarówno wnętrze, jak i zewnętrze, z przepięknego kamienia lokalnego, więc to jest już to niesamowite, jak ładny jest rysunek tego kamienia, jak ładne są elewacje, natomiast jest to bardzo prosta bryła. Żeby zobaczyć termy, trzeba też się wykąpać. Pan Piotr uważa, że dopiero wtedy można zrozumieć ten budynek, przechodząc od basenu do basenu. Oglądanie tej architektury w momencie, kiedy tam jesteśmy tylko w stroju kąpielowym, jest też takie szczególne, bo te różne temperatury wody, to wszystko bardzo oddziałuje na nasze zmysły i jest bardzo sensualne. W związku z tym chłania się tą architekturę tak jakby wręcz całym ciałem i ja miałem wrażenie, że to jest takie wręcz metafizyczne doznanie, obcowanie z tą architekturą. We wnętrzu mistrzowi architektury Peterowi Zumthorowi wystarczyły dwa materiały, kamień i drewno. Tam jest też bardzo ciekawe operowanie światłem, bo wszystkie z tych pomieszczeń mają różne temperatury światła, raz jest jaśniej, raz ciemniej. Bardzo to wszystko jest nastrojowe. Właśnie padło to magiczne nazwisko. Peter Zumthor to wielki filozof współczesnej architektury. Jego termy Wals robią wrażenie, bo dotykają wszystkich naszych zmysłów. Trochę forma sakralna, trochę skalna grota, a trochę galeria sztuki. Po już odbyciu takiej tury całościowej przez wszystkie pomieszczenia, a to do gorącej wody, a to do lodowaty, idzie człowiek odpocząć, ale właściwie nie chce z tego budynku w ogóle wychodzić. Chciałby jakby tą wycieczkę ponowić. I wracają nie tylko Piotr Musiałowski. Do Wals, do malutkiej wioski liczącej nieco ponad 1000 mieszkańców przyjeżdża cały świat. Tych, którzy kochają się kąpać, ale przede wszystkim tych, którzy kochają dobrą architekturę. Co ciekawe, sam Peter Zumthor, Szwajcar, laureat wielu nagród, wcale nie zabiegał o poklask i milionowe kontrakty. Tego akurat architekta i to miejsce też uwielbiam za jakąś prostotę i taką bardzo dużą skromność w operowaniu w ogóle detalem. Zresztą nie tylko ten, ale w ogóle ta szwajcarska szkoła architektury jednak jest niesamowita, jeśli chodzi o taką dbałość, o prostotę. Architektura totalna. Jak mówimy o tych wnętrzach i o tych przestrzeniach niektórych, to właśnie są takie totalne. To znaczy, że tam jest jakby, są bez żadnych kompromisów. Chyba to jakąś niesamowitość też potęguje to, że on świetnie jakby w tej masie tego kamienia drąży te różne przestrzenie, że gdzieś tam